zdrowego procesu poczenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy gaszą kolejne pożary w Szwecji. Komendant główny zapowiada, że będą tam tak długo, jak będą potrzebni. Przygotowaliśmy moduły na 2 tygodnie, taki jest standard. Ale jeżeli będą to 2 miesiące, to będziemy pomagać przez 2 miesiące. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza nowe kary za niewłaściwe zachowanie parlamentarzystów. W tym serwisie też powiemy o kontrowersjach, jakie na Facebooku spowodowały słynne obrazy Rubensa. Prawie 140 polskich strażaków gasi kolejne pożary lasów w Szwecji. Dziś nasze jednostki wyjechały do kolejnego zarzewia ognia. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski, zapowiada, że jednostki będą pomagać, dopóki będzie taka potrzeba. Przygotowaliśmy moduły na 2 tygodnie, taki jest standard. Ale jeżeli będą to 2 miesiące, to będziemy pomagać przez 2 miesiące. I proszę się również nie obawiać, że osłabi to nasze siły i środki w kraju. W kraju mamy 31 tysięcy strażaków. Pojazdów, samochodów i innych pojazdów mamy prawie 6,5 tysiąca. Komendant podkreślił, że akcja gaśnicza jest bardzo trudna ze względu na warunki naturalne. To jest trudna akcja, tam troszkę inaczej wyglądają te lasy niż w Polsce. U nas jest bardziej gęste zalesienie, tam występuje troszeczkę rzadsze. Są rejony, gdzie no, są lasy sosnowe, które no, bardzo szybko się palą z uwagi na ten drzewostan, który no, jest bardzo taki żywiczny. Natomiast są również miejsca, które są pustotne roślinności. Są również takie, gdzie ta roślinność jest, tak powiedział, karłowata. Przyczyną pożarów w Szwecji są rekordowe upały w tym kraju. Do 20 lipca ogień strawił 10 tysięcy hektarów ziemi. Oprócz Polaków, Szwedom pomagają m.in. Włosi, Niemcy, Portugalczycy, Litwini i Duńczycy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewiduje ona obniżenie uposażenia lub diety parlamentarzysty za nielicujące spełnioną funkcją zachowanie na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają posłowie i senatorowie. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia. Osoby chore na nadwagę alarmują, że czują się dyskryminowane w placówkach służby zdrowia. Jak mówią, w polskich szpitalach nie ma odpowiedniego sprzętu, co powoduje, że osobom chorym na otyłość odmawia się wykonania wielu badań. Żeby temu zaradzić, Gdański Uniwersytet Medyczny przeprowadza szczegółową analizę, która ma wykazać, w jakich dziedzinach i placówkach łamane są prawa pacjentów. O ograniczeniach wynikających z parametrów rezonansów magnetycznych mówi Cezary Staroń, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Przede wszystkim sprzęt medyczny ma określoną wytrzymałość. Minimum to jest 120 kg do 150. Jeszcze mamy w rezonansie prześwit w tej rurze, do której pacjent musi wjechać. Zastanawiamy się, czy w ogóle stół go dźwignie do góry, a dwa, czy się w ogóle zmieści do tej rury. Problemem, z którym spotykały się osoby chore na otyłość w kontaktach z pracownikami placówek medycznych. Magdalena Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. To, że otyłość nie była w ogóle traktowana jako choroba. Tylko zaniedbanie. Najwięcej wniosków dotyczyło właśnie dostępności do sprzętu medycznego. Marzanna Bieńkowska, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Podjęliśmy takie działanie, występując do wojewodów i marszałków o łóżka odpowiedniej nośności, tomografy komputerowe. Chodziło o rezonansy magnetyczne. Jedynie Amerykanie wpadli na pomysł, żeby robić otwory w rezonansach szerokie. Tam niestety już większość społeczeństwa cierpi na nadwagę. Wyniki badań dotyczących opieki medycznej nad chorymi z otyłością poznamy na początku przyszłego roku. Belgijskie muzea protestują przeciwko cenzurze dzieł Rubensa na Facebooku. Chodzi o to, że zdjęcia obrazów flamandzkiego mistrza są usuwane, bo jak tłumaczy portal, przedstawiają nagie postacie. Beata Pumecka. Zaczęło się od listu Flamandzkiej Izby Turystycznej do szefostwa Facebooka. Dyrektorzy z kilkunastu muzeów napisali, że reprodukcje Paula Rubensa są konsekwentnie usuwane z portalu. W odpowiedzi otrzymali zaproszenie na spotkanie, by porozmawiać o polityce portalu. Informacja o artystycznej cenzurze odbiła się szerokim echem w Belgii. Pojawiły się żarty mówiące o inspektorach z Facebooka, o tym, że portal nie odróżnia sztuki od pornografii, a niektórzy ironicznie zastanawiali się, czy Amerykanie w ogóle wiedzą, kto to był Rubens. Flandria, niderlandzkojęzyczny region Belgii, bardzo często przy wielu okazjach promuje flamandzkich malarzy. A wyjątkową akcję promocyjną zaplanowała na najbliższe 2 lata. Nie tylko Rubensa, ale m.in. także Broigla czy braci Van Eyck. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ten materiał kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

Sky Full of Song, pierwsza piosenka ujawniona z nowej płyty Florence Welch, albumu Highest Hope. Razem z tym ujawnieniem właśnie przyszedł i tytuł nowej płyty i cała filozofia towarzysząca temu rozdziałowi życia i twórczości Florence Welch. Więc zacznijmy od tytułu, zacznijmy od nadziei. There's a lot of, there is loneliness in this record and there's issues and pain and things that I've struggled with, but the overriding feeling is that I have hope around them. That's kind of what brought me to this title. I was going to call it The End of Love, which I actually saw as a positive thing, because I was like, it is the end of a needy kind of love. It's the end of a love that comes from a place of lack. It's about a love that's bigger and broader, but takes so much explaining. It does sound a little bit negative, even though I didn't think of it that way. I think with the last record, it was a definite cry of like, I definitely think something outside me will fix this, and it's probably you, and why won't you fix it? Like, what's wrong with you for not wanting to fix this? And you know, it's like, oh, I can date the solution, or I can like drink the solution or take the solution. And I think this record is definitely a recognition of, oh, you can't. Florence Welch. Na tej nowej płycie jest wiele emocji. Jest samotność, jest ból, są rzeczy, które powodują cierpienie. Ale uczuciem nadrzędnym jest jednak nadzieja. Stąd właśnie taki tytuł, High as Hope. Album początkowo miał być zatytułowany The End of Love. Dla mnie ów koniec miłości był czymś dobrym, czymś pozytywnym, bo to był koniec miłości toksycznej, wywodzącej się z poczucia braku, uczepionej czegoś w tym wielkim pragnieniu. Miłość to jest jednak więcej niż to, ale cały ten koncept końca miłości wydał mi się zbyt skomplikowany i jednak przesiąknięty czymś negatywnym, gdy ja wcale tak o tym tak negatywnie nie myślę. Przy poprzedniej płycie szukałam czegoś, co naprawi mnie, kogoś, kto zechce mnie naprawić. Dziwiłam się, dlaczego to się nie dzieje, dlaczego nikt tego nie robi. Wydawało mi się, że rozwiązanie, odpowiedź znajdę na randkach, znajdę w alkoholu czy w narkotykach. Na nowej płycie już wiem, że tam nigdy nie było tej odpowiedzi. In a way that can't be named. I dreamt last night of a sign that read the end of love. And I remember thinking, even in my dreaming, it was a good line for a song. We were a family pulled from the flood. You tore the floorboards up and let the not wash away, wash away. We were reaching in the dark that summer in New York, and it was so far to fall, but it didn't hurt at all. Wash away, wash away. In a moment of joy and fury, I threw myself from the balcony like my grandmother, so many years before me. I've always been in love with you. Could you tell it from the moment that I met you? And we were family pulled from the flood, you tore the floorboards off. Let the river rush in, not wash away, wash away. We were reaching in the dark. Wash away. Last summer in New York. Wash away. Was it so far to fall? Wash away. You said it didn't hurt at all. Let it wash away, wash away. Nowy Jork, jeden z motywów pojawiających się na Highest Hope, nowej płycie Florence and the Machine, tutaj w piosence The End of Love. Florence powiedziała wcześniej o tym, że szukała ucieczki w tak różnych miejscach, tak niedobrych dla niej miejscach, i to jest motyw, który pojawia się na całej tej płycie, przewija się przez wiele piosenek, choćby przez największy przebój z albumu, czyli piosenkę Hunger. Właśnie ta potrzeba ucieczki, a może inaczej, szukania siebie, szukania wreszcie tego upragnionego spokoju. Over the last week, I've started to figure out what works for me and also what makes me happy. And I was like, oh, going out and going to events and doing red carpets and like, oh, this doesn't make me happy. I was like, I don't like this. Okay, that's good to know. You know, and it was, I really found, like, especially when I wasn't really drinking and I had a lot more clarity, and you really get a feeling of, it's like, oh, I don't really like, fashion shows are scary, and like, I don't like going to big parties, and award ceremonies are terrifying. And when you realize that it is the work that you love, and I knew that all along, but you definitely think when you're first starting out, oh my God, I'm going to get to go to so many parties, this is going to be amazing. Like, I wasn't one of those musicians that started off just to be in for the work. That's definitely, I was like, I am really down to go to as many parties as I can. I want to go to all that stuff. You know, I was totally up for it. And I did it. And I sort of smashed it to bits. And I think kind of coming back and realizing what actually makes me happy is kind of, you know, reading and riding my bike and seeing my family and friends and making work and being creative, and if that's a quieter thing, and you're dancing and like working on dance, and you know, that I found these, that the ways that I've always loved expressing myself have just got stronger as the rest of the stuff that I kind of went into this business or has fallen away, which is a really nice place to be in. Florence Welch. Wreszcie zrozumiałam, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Dotarło do mnie, że wcale nie lubię chodzić na te wszystkie wielkie gale, pozować na czerwonym dywanie. Odstawienie alkoholu oczyściło mój umysł. Zrozumiałam, że pokazy mody wcale mnie nie cieszą, a raczej przerażają, podobnie jak ceremonie wręczenia nagród. Wiem już, że tak naprawdę kocham moją pracę. Zawsze to wiedziałam, ale gdy zaczynałam, z pewnością miałam ochotę pójść na wszystkie te najlepsze przyjęcia. Nie byłam z tych, którzy idą w muzykę tylko dla idei, dla sztuki. Ja chciałam się także przy tym świetnie bawić. Och, i bawiłam się naprawdę dobrze. Aż dotarło do mnie, że to, co naprawdę daje mi radość, to czytanie, jazda na rowerze, spotkania z moją rodziną i przyjaciółmi, wreszcie tworzenie. Znalazłam te moje środki ekspresji, a inne odstawiłam. I to sprawiło, że jestem dzisiaj w naprawdę dobrym miejscu. Wspominaliśmy już o utworze Hunger, to wciąż największy przebój z tego właśnie albumu, no to porozmawiajmy o Hunger. It was funny, like the song Hunger was actually a poem that I was writing just to myself, and I guess I was thinking about what I this album is a lot about, there's a lot of love in it, but I guess I was thinking about something that was bigger than romantic love. I was thinking about where is this like lack of self-love? Like where has that come from? Where have I looked for love in things that were perhaps not love? And the song kind of came from that idea, like what is it that I was looking for that was outside myself to kind of heal some kind of discomfort or loneliness? It's so sad. I don't know why I'm doing it. My sister said to me, she was like, what if you put this in a pop song? You couldn't even speak about it for years. I know, I'm insane. But I quite like the idea of putting like a big spiritual unanswerable question in a pop song, because you might not be able to answer it, but you can dance about it, which is maybe the answer. And also the fact that it is an upbeat song, the fact that it does almost celebrate this collective loneliness, because the thing about saying like I feel lonely and this is the things that I've done to manage that feeling, almost everyone will be like, yeah, me too. And you start to talk to people in a real way, you know, you connect with people. And maybe this is just again like how I'm trying to encourage myself to connect, you know, to it's almost to reach out and be like, I've felt this way, have you felt this way as well? Florence Welch o piosence Hunger. To był wiersz, który napisałam dla siebie. Highest Hope to jest płyta miłosna, ale traktuje o miłości większej niż ta w znaczeniu tylko romantycznym. Myślałam o tym, skąd pochodzi, skąd bierze się ten brak miłości do siebie. Miłości szukałam zawsze w nieodpowiednich miejscach i z tej właśnie świadomości pochodzi ta piosenka Hunger. Czego szukałam? Co chciałam uleczyć? Jakiś dyskomfort? Moją samotność? Ze wszystkim, o czym śpiewam w tej piosence, moja siostra powiedziała wtedy do mnie, jak możesz o tym śpiewać, jak możesz o tym pisać? Nie byłaś w stanie mówić o tym latami. I myślę, że tak, jest to jakaś forma szaleństwa. Na Highest Hope są te wielkie pytania bez odpowiedzi. Podoba mi się, że umieszczam je w popowych piosenkach, bo chociaż nie znamy odpowiedzi, możemy sobie przynajmniej do tych pytań potańczyć. Do żywej piosenki, która pozwala masowo przeżywać uczucie samotności. Przecież wszyscy je dzielimy. I kiedy zaczynamy właśnie dzielić się tymi naszymi przeżyciami, tworzy się między nami więź. I może to po prostu jest tak, że w tych piosenkach staram się wyjść do innych, mówię do nich, ja tak czuję. Czy ty też? I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. beauty for a moment. I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage, give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who Hunger, Florence and the Machines, płyty High as Hope. Florence Welch jest gościem Aksamitu i opowiada o tej płycie i o tych piosenkach. A ja także zapraszam, by na chwilę zajrzeć na mojego Facebooka, gdzie wciąż jeszcze wita Was filmik, zapis jednego z koncertów Florence and the Machine. Zapis naprawdę niesamowity. Tyle krzyczymy i mówimy o tym, żeby nie filmować, nie wyciągać telefonów w czasie koncertów, ale tylko tak czasem można uwiecznić i pokazać innym. No właśnie, kobietę, której kłaniają się żywioły. Przepięknie gra wiatr, silny wiatr z Florence i jej zespołem na scenie w piosence Sky Full of Song. Proszę to koniecznie zobaczyć. To jest wykonanie z Brooklynu, więc Nowy Jork, tak jak wspominałam, jedno z miejsc na płycie High as Hope, innym jest z pewnością Los Angeles, a jeszcze innym i tym najważniejszym jest dom, czyli jest Londyn, miejsce, do którego wysłała na tej płycie przepiękną pocztówkę muzyczną, za chwilę jej posłuchamy, miejsce także, w którym tę płytę nagrywała. With this record, it was a lot of it was done, it was demoed, and the genesis of the sound and how I figured out what the album was gonna sound like was done from demoing it on my own, like with an engineer in Peckham in South London, which is round the corner from where I live. And I would just ride my bike to the studio. I don't like to hang around. I arrive and I'll do a burst of like 4 hours of playing whatever's in the room constantly. I like to just utilize whatever's around me, like banging things with sticks, and like I just sort of have a go at, but it was kind of just from going out every day on my own, you know, that's how the songs like June came, and 100 Years and the start of Patricia and South London Forever, and kind of taking those demos home at night, listening to them, coming back the next day to figure them out. I mean, I have an amazing engineer who also did some additional production on this record called Brett Shaw, who was very patient with me, and because I would just be like, I have to work very fast and I don't have like the patience to wait for things to be recorded properly. So I think he spent, I was in it, always in and out of there quite quickly, but I think he spent a lot of time like getting things a bit more in time. I'm like, okay, we've hit that stick on the wall, I'm out, you know. And so, but yeah, he was, it was to kind of have that freedom not to think about chords, really, or not to think about how a song should be structured, or just kind of how I always started off working. It was like How Between Two Lungs and Dog Days, which were two of the first songs I wrote. Never thought about structure or whether anything needed to have a middle eight or a chorus. I just did what felt right, and it was going back to that kind of thing. I co-produced this with my friend Emil Haney. I mean, I guess I've always produced them or co-produced them, but I just never asked for the title. But I guess this time it felt important. I just wanted to be in every part of this record, you know. Sometimes, like, a little bit of the record, if someone is, like, the producer, you're like, okay, well, I'm exhausted, so you handle, like, some of the mixes. And I was like, I have to just be in every part of this because it's so precious to me, this record. Tę część audycji spędzamy w południowym Londynie. Florence Welch mówi tak. Duża część tej płyty powstała właśnie tam, w studiu oddalonym o kilka minut od mojego domu. Jeździłam tam na rowerze. Nie lubię marnować czasu w studiu. Zawsze lubię tam na czymś grać, bo zawsze jest na czym grać. Nawet jeśli to jest tylko uderzanie pałeczkami, ale to musi być coś. Robię to właściwie bez przerwy przez kilka godzin, przez cały czas, kiedy jestem w studiu. Tam właśnie w tym londyńskim studiu i w ten sposób powstało wiele piosenek, które znalazły się na tej płycie. June, 100 Years, Patricia, South London Forever. To wszystko były najpierw nagrania demo stworzone właśnie tam. Brałam je później ze sobą do domu, słuchałam w nocy, po czym wracałam następnego dnia do studia i ponownie nad nimi pracowałam. Miałam wspaniałego realizatora, bardzo cierpliwego. Spędził w studiu mnóstwo czasu pracując nad moimi pomysłami, bo ja rzucałam tylko hasło. Chciałabym tak, słyszałeś to, mam tu to, a on zostawał i musiał nad tym pracować. Uwolnił mnie przez to od myślenia o rzeczach poważnych. Mogłam skupić się tylko na mojej intuicji i w ten sposób wróciłam do moich początków, bo tak powstały jedne z pierwszych moich piosenek, Between Two Lungs i Dog Days Are Over. Jestem współproducentką tej płyty. Zawsze byłam, ale tym razem poprosiłam, by było to zaznaczone. Tym razem było to dla mnie szczególnie ważne. Chciałam być przy wszystkim, co związane z High as Hope. To jest bardzo bliska mojemu sercu płyta. I go home alone, I drive past the place where I was born, in the places that I used to drink. Young and drunk and stumbling in the street outside, the joiner's arms like folds unsteady on their feet. With the art students and the boys in bands, high on end, holding hands with someone that I just met. I thought it doesn't get so green. And there's a special kind of sadness that seems to come with spring. Oh, do you know? Wyznanie miłości do miasta, South London Forever, Florence and the Machine. A piosenką, która będzie nam towarzyszyć często, częściej wkrótce z płyty Highest Hope, będzie utwór Patricia. I wrote this song called Patricia, which was about Patti Smith. I was quite shy about writing it because she's such a hero of mine, and she seems to be an artist who like lives for her work but also has such a reverence and an understanding that it is life that is the magic thing. It is the kind of the magic of your favorite cafe and a cup of coffee. It is kind of the little pilgrimages she makes to like writers' graves. Like she seems very in tune with like how to live like a good life. It, not one of like, you know, fixated on like achievements or successes, even though she's had all that, but I think she seems to retain this idea that it is the kind of tangible everydayness that is miraculous. Będziemy słyszeć częściej, ponieważ Patricia będzie nowym singlem z płyty Highest Hope. I o tej piosence opowiada Florence Welch. Mówiąc tak, to jest utwór o Patti Smith. Pisałam tę piosenkę z ogromną nieśmiałością, bo Patti jest kimś dla mnie bardzo ważnym. Jest artystką, która żyje dla swojej sztuki, ale także po prostu żyje dla życia. Patti rozumie tę magię codzienności, przyjemność siedzenia w ulubionej kawiarni, picia kawy. Wie, jak żyć dobrym, spełnionym życiem. Te wszystkie jej wycieczki na groby ulubionych pisarzy to szukanie właśnie czegoś dobrego, czegoś ważnego w codzienności. To nie jest życie w pogoni za sukcesem, zresztą to już ma, już ten sukces osiągnęła. To życie w zachwycie codziennością. Dzisiaj są takie czasy, że można zobaczyć, że Patricia, czyli Patti Smith, jest zachwycona tą piosenką, ponieważ pogratulowała jej Florence Welch na Instagramie. Ja zapraszam na mój Instagram, gdzie można zobaczyć sporo zdjęć książki Useless Magic. To jest wydawnictwo, które towarzyszy w pewnym sensie premierze płyty Highest Hope, Florence and the Machine. Zbiór tekstów, piosenek, ale także wierszy, notatek, pomysłów, pojedynczych zdań, często wyrwanych z kontekstu, ale zarazem idealnie w ten kontekst się wpisujących, rysunki, szkice, zdjęcia, pamiątki i także to właśnie coś, co zaprasza do świata pełnego chaosu, magii, no i tego czegoś, co powoduje, że wciąż chcemy słuchać tej dziewczyny. To był Aksamit, to była Florence Welch. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. You told me our doors are open to the believer, a believer, a believer, a believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia. a wonderful thing to love. Such a wonderful thing. Pod kołami wielkiego wozu na granicy deszcz obmyje, a słonko wysuszy. Las od kuli ukryje, kroki wiatr zagłuszy. Z piosenki przemytników. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Była to moja pierwsza droga. Szło nas 12. Ja i jeszcze 9 przemytników. Partię prowadził maszynista Józef Trofida, stary, doświadczony przewodnik. Towaru pilnował Żyd, Lowa cylinder. Noski mieliśmy lekkie, po 30 funtów każda, lecz były duże. Towar przemycano drogi. Pończochy, szaliki, rękawiczki, szelki, krawaty, grzebienie. Siedzieliśmy tonąc w ciemności, w długim, wąskim i wilgotnym kanale, przechodzącym pod wysokim nasypem. Górą biegła droga, prowadząca z Rakowa na południowy wschód. Z tyłu mrugały ognie Pomorszczyzny. Z przodu była granica. Odpoczywaliśmy. Chłopcy, ukryci w kanale, chowając ogień papierosów w rękawach kurtek, palili ostatni raz przed wyruszeniem w drogę. Palili powoli, chciwie wciągając w piersi dym tytoniowy. Niektórzy pośpiesznie ćmili już drugiego papierosa. Wszyscy siedzieli w kucki, oparci o wilgotne ściany kanału plecami, na których były umocowane na paskach, jak tornistry, duże noski. Ja siedziałem z brzegu. Obok mnie, tuż u wylotu kanału, majaczyła na ciemnym tle nieba niewyraźna sylwetka Trofidy. Obrócił ku mnie bladą plamę twarzy i zaczął szeptać chrapliwym, jakby zakatarzonym głosem: pilnuj się mnie, rozumiesz? No i tego, gdyby dali nam popędź, noski nie rzucaj, plituj z noska. Bolszewicy bez towaru złapią, dadzą szpiegostwo, wtedy klapa, na giemzę przerobią. Skinąłem głową na znak, że go rozumiem. Po kilku minutach ruszyliśmy dalej. Przekradaliśmy się długim wężem po łączce, obok wyschniętego łożyska strumienia. Na przodzie szedł Trofida. Czasem się zatrzymywał. Wówczas przystawaliśmy wszyscy i wytężając wzrok i słuch, badaliśmy otaczający nas mrok. Wieczór był ciepły. Gwiazdy lśniły mgławą na czarnym tle nieba. Ja starałem się trzymać jak najbliżej naszego przewodnika. Nie zwracałem uwagi na nic. Dbałem tylko o to, aby nie zgubić z oczu szarej plamy noski na plecach Trofidy, bo nic więcej nie mogłem dostrzec. Wytężyłem wzrok, lecz w ciemnościach nie mogłem dokładnie obliczyć odległości i kilka razy wpadłem piersią na przewodnika. Dostrzegłem daleko przed nami ogień. Trofida stanął. Co to jest? Spytałem go cicho. Granica już blisko, wyszeptał przewodnik. Zbliżyło się do nas jeszcze kilku chłopaków. Usiedliśmy na wilgotnej trawie. Trofida poszedł zbadać przejście przez granicę. Gdy później powrócił do nas, rzekł cicho i, jak mi się zdawało, wesoło. No, bratwa, szorujmy dalej. Masałaki kimają. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Trochę się denerwowałem, lecz nie bałem się wcale. Może dlatego, że nie rozumiałem, na jakie narażam się niebezpieczeństwa. Podniecały mnie jednak cisza, tajemniczy pochód i sam wyraz granica. Nagle Trofida zatrzymał się. Kilka minut trwaliśmy bez ruchu. Rzucił cicho: granica. Poszliśmy wolniej. Wyczułem w tym inne niebezpieczeństwo, lecz nie mogłem zgadnąć jakie. Przewodnik stanął. Długo nasłuchiwał. Potem poszedł z powrotem. Powiedział: czekaj. Niebawem powrócił. Towarzyszył mu szczur. Średniego wzrostu, szczupły przemytnik. Pójdziesz logiem. Rzeczkę przejdziesz po kamieniach, szeptał Trofida. Koło kobylej głowy? Zapytał szczur. Tak, na drugiej stronie czekaj. Git, odrzekł szczur i zniknął w ciemnościach. Wkrótce i my ruszyliśmy. Trofida wysłał szczura na wabia. Przeprawy przez rzekę były zawsze niebezpieczne. Tam najczęściej urządzano na nas zasadzki. Przedzieraliśmy się powoli przez szeroki pas gęstych zarośli łozy. Z dala już słyszałem łoskot pędzącej po kamieniach wody, a wkrótce znaleźliśmy się na urwistym brzegu rzeczulki. Trofida położył się na brzegu i zaczął powoli zsuwać się w dół. Po chwili usłyszałem jego głos, tłumiony szumem wody. Zsuwaj się tu, żywo! Nogi ślizgały się po mokrych kamieniach, które chybotały się pod stopami. Nareszcie skończyliśmy przeprawę. Szczur zbadał przejście przez rzeczkę i kilkaset kroków za nią. Wszystko klawo, można dybać dalej, rzekł do Trofidy. Gdy reszta skończyła przeprawę, ruszyliśmy w dalszą drogę. Teraz szliśmy prędko, prawie nie zachowując ostrożności. Niebo przetarło się trochę z chmur. Szliśmy coraz prędzej. Czułem się bardzo zmęczony. Wspinaliśmy się na strome wzgórza, schodziliśmy do wąwozów. Znaleźliśmy się na skraju olbrzymiej polany. Trofida się zatrzymał. Stop, chłopaki! Przemytnicy zaczęli zrzucać z pleców noski, a potem kładli się na ziemię. Pośpiesznie zrzuciłem z barków szerokie płócienne pasy noski i poszedłem za ich przykładem. Leżałem patrząc w górę. Chciwie chłonąłem całą piersią zimne powietrze. W głowie miałem jedną myśl, aby nie prędko ruszyli w dalszą drogę. Trofida przysunął się do mnie. Jak tam, Władku? Zmachałeś się? Nie. No nie gadaj. Ja wiem. Z początku każdemu trudno. Przemytnicy rozmawiali półgłosem. Dobrze by się zagrzać, chłopaki, powiedział Wańka bolszewik. Mądrze, skwapliwie potwierdził Bolek Lord, który nie pomijał żadnej okazji do wypicia. Posłyszałem uderzenia dłoni od dna butelek. Masz, golnij sobie, to ci dobrze zrobi. Pierwszy raz w życiu piłem wódkę wprost z flaszki. Ciągnij do końca, zachęcał mnie przyjaciel. Gdy wypiłem wódkę, dał mi spory kawał kiełbasy. Wódka ogniem rozlała się po ciele. Dodała mi nowych sił. Po blisko godzinnym wypoczynku ruszyliśmy w drogę. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy